a z ostatnich 30 dni przed obniżką 4349 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 350 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 sierpnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Pod rękę przy stałym Mokotów z powstańcami idzie nasza reporterka. Trwają uroczystości w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Za chwilę relacja. Po wizycie w Izraelu wysłannik prezydenta USA ma polecieć do Moskwy. Wierzcie w to albo nie, mówi Donald Trump. Nie masz paszportu, nie lecisz, usłyszał na lotnisku 10-latek od swoich rodziców, którzy weszli na pokład samolotu. Mokotów, gdzie w czasie powstania dochodziło do krwawych starć z okupantem, wspomina bohaterów tamtych dni. Pamięć ich uczczono jak co roku w parku Dreszera przy pomniku Mokotów Walczący. Za chwilę mieszkańcy dzielnicy i harcerze ruszą w marszu Mokotowa ulicą Puławską do Dworkowej, gdzie oddadzą hołd żołnierzom pułku Baszta. Łączymy się z Agnieszką Drożkiewicz, która obserwuje te uroczystości. Agnieszko, jak one przebiegają? No, tłumy zgromadzone tutaj w parku formują powoli szeregi i za chwilę zabrzmi ta słynna powstańcza piosenka Marsz Mokotowa. A wcześniej głos zabrał tutaj m.in. burmistrz dzielnicy Rafał Miastowski. Przypominał, że hasłem tegorocznych uroczystości jest dzielmy się pamięcią, bo zniknie. Włodarz dzielnicy mówił, że dziś żyjemy w wolnym kraju, gdzie zmieniają się rządy i to jest naturalny porządek świata. Ale są wartości, które muszą trwać niezależnie od czasów i polityki. Wspólnota, wolność, pamięć. Jak co roku tutaj do parku przyszły setki osób, głównie mieszkańców dzielnicy, ale są też bardzo licznie zgromadzone tutaj osoby młode w mundurach harcerskich. Tutaj mieszkamy i co roku przychodzę tutaj, żeby przekazywać pokoleniom pamięć, tożsamość. 299. Warszawska Drużyna Harcerek Rude Mrówy. Kiedyś właśnie w naszym wieku byli ludzie i robili to samo i to jest piękne. Marsz Mokotowa, o którym wspominałeś, przejdzie ulicą Puławską do Dworkowej z przystankiem przy Gołębniku, bo tutaj znajduje się pomnik żołnierzy pułku Baszta, żołnierzy, którzy toczyli tutaj w części, tej części Warszawy krwawe boje z okupantem. Piękna nazwa, Rude Mrówy. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Do 31 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar wczorajszego rosyjskiego ataku na Kijów. Rannych zostało ponad 150 osób. Ratownicy pracowali przez dobę w miejscu, gdzie rosyjskie rakiety trafiły w bloki mieszkalne. W Moskwie spodziewana jest wizyta wysłannika prezydenta USA Donalda Trumpa. Jak poinformowały rosyjskie media niezależne, Steve Witkow po pobycie w Izraelu ma udać się do Rosji. Moskwa milczy w tej sprawie. Przedstawiciele Kremla i Białego Domu mieli rozmawiać już kilka dni temu. Poinformował o tym sekretarz stanu Marco Rubio. Nie wiadomo kto, kiedy i gdzie się spotykał. Skomentowała te informacje niezależna telewizja Deszcz. O spodziewanej wizycie w Moskwie Steve'a Witkowa poinformował Donald Trump. On jedzie do Izraela, a później do Rosji. Możecie wierzyć lub nie, stwierdził amerykański prezydent. Trump zapowiedział, że po zakończeniu 10-dniowego ultimatum, jakie dał Władimirowi Putinowi w sprawie zawieszenia broni na Ukrainie, zdecyduje się na wprowadzenie nowych sankcji wobec Rosji. Maciej jest. Trzępski, Polskie Radio. No tak się złożyło, że wracamy jeszcze na Mokotów. 3 lata może spędzić w więzieniu mężczyzna, który wczoraj wieczorem biegał po warszawskim Mokotowie z maczetą w ręce. Policję poinformowali przechodnie, mówi Edyta Adamus ze stołecznej komendy. Na tę chwilę nie mamy informacji, aby ktokolwiek ucierpiał w tym zdarzeniu, jak również aby zostało uszkodzone jakiekolwiek mienie. Zatrzymany mężczyzna miał w organizmie 2 promile alkoholu. 33-latek może usłyszeć zarzuty narażenia ludzi na niebezpieczeństwo utraty życia lub spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 4 samoloty z 10 tonami pomocy humanitarnej wyśle do Strefy Gazy Francja. Ta pomoc doraźna, ale wciąż niewystarczająca w obliczu sytuacji, która naprawa grozą i przerażeniem, powiedział mediom szef francuskiej dyplomacji Jean-Noël Barrot. Francja dołączy do Egiptu, Jordanii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które od ubiegłego tygodnia zrzucają pomoc powietrza z powodu stale pogarszającej się sytuacji w palestyńskiej enklawie. Hiszpańskie buty dla takich rodziców. Na lotnisku w Barcelonie małżeństwo zostawiło 10-letniego syna, ponieważ chłopiec nie miał ważnego paszportu i z młodszym synem weszło do samolotu. Rodzina miała lecieć na wakacje do Wielkiej Brytanii. Przy odprawie wyszło na jaw, że starszy z 2 chłopców nie ma ważnego dokumentu, a na dodatek jako obywatel hiszpański potrzebuje wizy do Wielkiej Brytanii. Zamiast odwołać podróż, rodzice zostawili dziecko same w terminalu i wsiedli do samolotu z młodszym synem. Rodzice 10-latka mieli zadzwonić do członka rodziny z prośbą, by odebrał chłopca, ale sami nie czekali na jego przyjazd. Pracownicy lotniska znaleźli dziecko i zawiadomili policję. Samolot, który już ruszał na pas startowy, został zawrócony, a rodzice zatrzymani i przesłuchani.

co dzień mi jesteś bardziej bliską. Tak jest, to Jan Emil Młynarski i warszawskie kombo taneczne. Pamiętam twoje oczy. Taki tytuł nosi album, z którego pochodzi ten utwór. Premiera dzisiejsza, akurat na rocznicę powstania warszawskiego, piosenki warszawskie, ale też na 15-lecie warszawskiego komba tanecznego. Album wypełniony przedwojennymi tangami. Naprawdę piękny w całości i zdecydowanie do tańca. Tak jak mówiłam, rozstrzał gatunkowy dziś w Nowym w Piątek spory, ale właściwie czemu nie? Teraz trochę zwolnimy i nam wybrzmi piosenka, którą już Państwo z trójkowej anteny mogą kojarzyć, bo wczoraj była naszą piosenką dnia. Moja bestia i Błażej Król. W betonowej klatce minę ma nie tęgą. Czuję, że chcę wyjść. Przykryłem kocem, by nie razić światłem. Jestem tego pewny, ona udaje, że śpi. Wczoraj w klatce schowana, dziś już pod poduszką czeka, plany zmienia pod siebie, jutro jest jej dzień. Chciałeś prawdy, więc proszę, bestia w ciele człowieka, zasłaniamy rolety, permanentny cień. Moja bestia, Błażej Król w takim nieco bardziej melancholijnym i balladowym wydaniu niż zwykle. Mam jakoś w ogóle wrażenie, że dawno go takiego nie słyszałam. No i podobno ten utwór zapowiada płytę, jak mówi artysta, najbardziej osobistą w jego dorobku. I jeszcze warto podkreślić, że producencko za tym albumem stoi Paweł Krawczyk, znany jako Dry Skull. No, zobaczymy, co z tego wyniknie. Ja jestem mocno zaciekawiona. To teraz opuszczamy na moment nowości z Polski, przeskakujemy do Baltimore, Nourished by Time i Baby, Baby, to przed nami. Baby, Baby, czyli kolejna zapowiedź zbliżającego się albumu Nourished by Time, który się ukaże 22 września. To już całkiem niedługo. A teraz uwaga, następuje małe przejęcie anteny przez duet Zuta. Dzień dobry. Ja mam dzisiaj okazję porozmawiać z Zutą, która jest prywatnie moją narzeczoną, a oprócz tego razem tworzymy piosenki. I dzisiaj chciałbym cię zapytać o piosenkę Co za stan, a konkretnie chciałbym się dowiedzieć, kiedy w twojej głowie narodził się ten szlagwort, co za stan? Trudne pytanie. Narodził się, gdy szukałam jakiejś polskiej odpowiedzi na nasz ulubiony utwór, którym świętujemy zawsze ten cudowny stan euforyczny, czyli What a Life. I co za życie, no tak często mówię, ale przede wszystkim, no co za stan. To ja jako osoba hiperemocjonalna doświadczam czasami stanu euforii. Wcześniej to było od wielkiego dzwonu, a odkąd zaczęliśmy wspólnie tę muzyczną przygodę, to stało się to nieodłączną częścią mojej pracy. No co za stan, nie potrafię powiedzieć niczego, co lepiej zawiera w sobie właśnie to. A skąd w utworze Co za stan tak rozbudowana sekcja dęta? Sekcja dęta to było moje największe marzenie chyba od zawsze. Tak sobie wyobrażam najpiękniejsze show. Jak ja wyobrażam sobie siebie oczywiście na scenie olbrzymiej, szalejącą, to za mną zawsze stoi cała orkiestra i ta orkiestra cała jest, rozumiesz, wystrojona w różne trąby i inne tego typu dęciaki. Dlatego jak już podchodzimy do tego tematu, co za stan tej euforii, tego najpiękniejszego życia, jakie tylko sobie możemy wyobrazić, dla mnie to życie w tle ma dęciaki. One były tam konieczne. A jak usłyszałam Brassers w radiu, ach, zresztą byliśmy wtedy razem w aucie i pamiętam tę euforię, jak się podekscytowaliśmy, słysząc polski zespół grający w ten sposób. Tak, i zresztą usłyszeliśmy ten utwór z Brassers w Trójce. Dokładnie tak. Ich utwór z Justyną Święc, przepiękny. Ale dzisiaj nie słuchamy w Olbrzyma Rękach, dzisiaj słuchamy Co za stan. Dziękuję. Dziękuję, kochany. Pozdrawiamy Trójkę. Słuchajcie Co za stan i cieszcie się swoim życiem. Kochamy was. jakby co, ja już wróciłam na swoje miejsce. Duet Zuta za nami. Przemiło było usłyszeć ich głosy zarówno w tym małym przejęciu anteny, jak i w utworze Co za stan, w bardzo dobrym towarzystwie zespołu Brassers. I tak, potwierdzam, piosenka W olbrzyma rękach z udziałem Justyny Święs wybrzmiewa od czasu do czasu w Trójce i chyba nawet po raz pierwszy właśnie w audycji Nowe w piątek. A ja teraz pozwolę sobie na małą zmianę nastroju ponownie i zrobimy miejsce dla R&B z Kalifornii. India Sean przed nami i Cotton Candy Blood. Let's complicate it without a reason. Let's be more than friends. Tip over the edge till we get intoxicated. Your body speaking. What ain't broken then? Don't know where we'll end till we begin. Take me up on sweet lay down a sticky avenue. Program Trzeci Polskiego Radia. Stage will solve my pain, and you'll be another ghost. They never knew how much I thought about. Thought about. But I still got Schadenfreude. Schadenfreude, jak wyczytałam chwilę temu, to jest słowo oznaczające przyjemność czerpaną z cudzego nieszczęścia lub niepowodzenia. I to jest tytuł tej piosenki, piosenki, za którą stoi Baxter Dury. Kto widział jego zeszłoroczny koncert na festiwalu, wie, że to nie tylko wokalista, ale także znakomity tancerz. Naprawdę skradł moje serce właśnie tymi ruchami na scenie. Jeśli kiedyś będą mieli Państwo możliwość posłuchać jego koncertu i zobaczyć ten koncert, to zdecydowanie warto. No właśnie, Off Festival. To już dzisiaj. Dzisiaj w Dolinie Trzech Stawów rozpocznie się ten jeden z najpiękniejszych muzycznych festiwali w Polsce. My, przypominam, będziemy dla Państwa specjalnie relacjonować to wydarzenie. Szczególne audycje pojawią się na naszej antenie. No i dzisiaj na jednej z offowych scen także skład Fat Dog, który, no proszę, tak się składa, że w poniedziałek wypuścił nowy utwór Pray for That. Uwaga, będzie dość intensywnie. We'll be right back.

wszędzie zamek. Zapakuj walizki, nie pakuj wcale. Zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet. Zapakuj walizki, nie pakuj wcale. Zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet. Zapakuj walizki, nie pakuj wcale. Zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet. Zapakuj walizki, nie pakuj wcale. Zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet. Chodź zabiorę cię do Tokio. Chodź zabiorę cię na ramen. Chodź wyskoczymy ci przez okno. Chodź prowadzimy wszędzie zamek. Chodź zabiorę cię do Tokio. Chodź zabiorę cię na ramen. Chodź wyskoczymy ci przez okno. Chodź prowadzimy wszędzie zamek. To Barnim i Tokio. Nowość, a już na 16 miejscu naszej listy przebojów pierwsza trójka. Tak przynajmniej było w minionym tygodniu. Jak będzie tym razem, to się wszystko rozjaśni po godzinie 19, a głosowanie jeszcze przez 16 minut. Tak jest, na stronie trójka.polskieradio.pl /głosowanie. Bardzo intensywnie było przez te minuty, więc teraz myślę, że czas, żeby odrobinę zwolnić. Grupa Parcels przed nami, Summer in Love, jak zawsze pisane łącznie. Właściwie nie wiem, z czego wynika to ich łączenie piosenek tytułów w jedno, ale piosenka brzmi bardzo dobrze. Summer in Love, raz jeszcze. Is this enough? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy gdzie mieszkać, a żyjemy na walizkach. W sumie to plecakach, legowiska, brudno, Praga, potem Praga, brudno. Zmieniamy jak nudno nam, miało być porówno. Trochę częściej u mnie, ale... Tutaj masz w lodówce ulubiony ostry sos. Tutaj trochę luźniej, możemy podnosić głos. Piszę, że się spóźnię, chociaż dobrze o tym wiesz. Nasze wersje próbne jeszcze dogadują się. Bezpłatna wersja demo domu. Nie mów nic nikomu, jak spytają, czy na pewno ze mną. Otwarte okna, krótki sen, chyba od środka zmieniam się. Wybrałem pościel, wziąłem się w garść. Jeszcze ostrożnie, jeszcze wdech. Oceniasz nocleg 5/5. Tak będzie prościej, jak przyjdzie czas. Już robiłem pierwsze pranie twoich ubrań. Kawę pijesz tu z ulubionego kubka. Drażni cię, że ruszam nogą, nie twoja kompulsja. W smarowaniu ust, jak dobrze, że to tylko głupstwa. Bezpłatna wersja demo domu. Nie mów nic nikomu, jak spytają, czy na pewno ze mną. Demo domu i senny, to tak trochę na wyciszenie po tym gitarowym łomocie. I to oczywiście nowość, bo to audycja Nowe w Piątek. Przedostatnia piosenka na dziś, bo my już uciekamy. To znaczy realizująca audycję Agnieszka Łukasiewicz jeszcze zostaje, ale ja już pędzę do Katowic na OFA. Audycję wydawała Gosia Jakubowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz, a na koniec, no właściwie Państwo słyszą, trochę można potańczyć. Sofia Kurtezis i Balum Brosio to przed nami. Do usłyszenia. Y la libertad.